Dietetyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ciężki jest stan 11-latka, który wczoraj został ranny w wypadku na przejeździe kolejowym w Martianach. Tysiące ludzi biorą udział w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. Strzelanina na koncercie w Miami Gardens, nie żyją dwie osoby, 20 jest rannych. 11-letni chłopiec, który wczoraj został poważnie ranny w wypadku na przejeździe kolejowym w Martianach, przeszedł operację. Leży na OIOM-ie i jego stan nadal jest ciężki. Chłopiec ma m.in. poważne urazy głowy. Wczoraj po południu Opel Vectra wjechał na niestrzeżony przejazd wprost pod nadjeżdżający pociąg relacji Białystok-Gdynia Główna. W wypadku zginęło trzech mężczyzn, kierowca i dwóch pasażerów. 11-latka po reanimacji przetransportowano helikopterem do olsztyńskiego szpitala dziecięcego w Olsztynie. Maszynista pociągu był trzeźwy, składem podróżowało 55 pasażerów i załoga. Nikomu nic się nie stało. Po wypadku kolej wprowadziła na kilka godzin komunikację zastępczą. Od północy pociągi jeżdżą już na tej trasie bez przeszkód. Wstępnie policja ustaliła, że 21-letni kierowca Opla wjechał na przejazd mimo wyraźnego znaku stop. Szczegóły tej tragedii ustalą w śledztwie prokuratura i powołana przez kolej specjalna komisja do badania wypadków. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Życzenia z okazji przypadającego dziś Dnia Rodzicielstwa Zastępczego złożyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W nagraniu na Twitterze szefowa resortu podkreśliła, że rodzicielstwo zastępcze to misja szczególna, absolutnie wyjątkowa. Państwo jako rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy instytucjonalnych form pieczy zastępczej pozwalacie dzieciom odzyskać wiarę w to, że zasługują na wszystko, co najlepsze. Pomagajcie im rozwijać skrzydła. Dajcie poczucie bezpieczeństwa i piękne świadectwo troski o drugiego człowieka. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został ustanowiony uchwałą Sejmu w 2006 roku. Trwa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej. Tysiące ludzi zebrały się na Wzgórzu Kalwaryjskim. Pielgrzymów powitał metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. W słowie skierowanym do wiernych nawiązał do obecnej sytuacji epidemicznej. Trwajmy w postawie społecznej solidarności, wzajemnej za siebie odpowiedzialności, gotowości do pomocy i na modlitwie, aby omijały nas w bliskiej i dalszej perspektywie wirus egoizmu, pogaństwo obojętności. Prosimy o rozważenie skorzystania z oferty szczepień dla dobra osobistego i wspólnego. Piekary uważane są za duchową stolicę Śląska. Społeczny wymiar pielgrzymek nabrał szczególnego znaczenia w PRL-u w czasie walki władz komunistycznych z religią i kościołem. Dwie osoby zginęły, ponad 20 zostało rannych po tym, jak nieznani napastnicy otworzyli ogień do uczestników koncertu na przedmieściach Miami w Stanach Zjednoczonych. Miejscowa policja prowadzi obławę na sprawców. Z informacji podawanych przez lokalne media wynika, że w momencie ataku część z uczestników koncertu była na zewnątrz klubu. Wówczas przed budynek podjechał samochód, z którego wysiedli trzej uzbrojeni napastnicy, by po chwili otworzyć ogień do tłumu. Teatr Polskiego Radia zaprasza na kolejną premierę. Po 21 w programie pierwszym zaprezentowane zostanie słuchowisko Rafała Wojasińskiego numer 16. W reżyserii Waldemara Modestowicza mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. To opowieść o ludziach, którzy próbują uciec od rzeczywistości, ale nie bardzo potrafią zdefiniować zagrożenia, które na nich czyhają. W ich życie wkrada się tajemnicza siła, która bardzo komplikuje ich plany. To tragifarsa z elementami bardzo komediowymi, ale jednocześnie zmuszająca do myślenia. W słuchowisku występują Ewa Konstancja Bułchak, Lidia Sadowa, Zbigniew Zamachowski i Sławomir Orzechowski. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kłania się Roman Dziewański. Nowa Zelandia to dość daleko, tam się mapa kończy. Potem już jest tylko woda, no i kupa lodu tam od dołu, krótko mówiąc. I stamtąd właśnie przybyła na światowy rynek muzyczny pewna pani, która... Jej pierwsza płyta, mówiąc krótko, była uczciwa. Miałem kłopot, bo to właśnie uczciwa płyta. Nie dorzucone jakieś do kilku bardziej melodyjnych albo do jednego przeboju utwory, ale całość. Kimbra. Trójkowi słuchacze na pewno pamiętają. Kimbra i Gauthier przez wiele, wiele dni buszowali tutaj ze swoim nagraniem I Used to Know po trójkowych muzycznych dźwiękach. Ale ja chcę powrócić do jej płyty Rose, bo właśnie była uczciwa. I zapraszam, przypominając Państwu tę piosenkarkę, tym oto nagraniem. Call me Kimbra. Don't know. Kto pamięta tę płytę, Wołys? No Kimbre może jeszcze ten jeden wielki, wspaniały przebój. Ale to właśnie bezwzględny czas i dlatego w trzech nutach powracam do nagrań, które zrobiły kiedyś na mnie wrażenie i gdzieś znikają. A dziś trójkowo, w potrójnych asocjacjach wspomnień będzie co nieco i zaczynam od pierwszej, która jeszcze dwukrotnie się odezwie. Zawitamy do Amsterdamu. Znaczy, tam niedawno coś się odbyło, było nawet co pooglądać, ale co do reszty. Na szczęście występowali tam przy różnych okazjach wspaniali artyści. I na żywo, z Amsterdamu, pierwsza z tych trzech osób, które się pojawią jeszcze później. Let's Stay Together, live from Amsterdam, Tina Turner. So in love with you, whatever you want to do is all right with me. Let me be the one you come running to. Insane, baby, since we've been together, oh, loving you forever, yeah, and all I need, you make me feel so brand new. I want to głosu, osobowość na scenie. Do takich jeszcze osobowości dziś dwukrotnie wrócę, czyli jak to w trzech nutach, potrójnie. Dzisiejsze trójkowo-nutowe wespół w zespół, to po raz pierwszy mam przyjemność, Olga Szućko i stary trójkowiec Michał Margański, a przed nami Clara Hill. Reprise. What I say, you call my Clara Hill, nastrój piosenki. A sprzed lat? Bardzo proszę. A Groovy Kind of Love, Phil Collins. Całkowicie współczesna Kimbra sprawiła, że pojawiła się Tina Turner, osobowość, ktoś, kto przyciąga uwagę słuchaczy. Tak jak niestety kiedyś, i to jest druga z postaci trzech nut dzisiaj, robił to Andrzej Zaucha razem z Dżamblami. Wymyśliłem ciebie. Wierne pod nasz dom. horyzoncie gwiazdą. Nad jedną z naszych dróg oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i cały wargi spłoszone szczęściem nagłym. Na ciebie tu stało i ciepło mojej dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Andrzej Zaucha. Brakuje jego głosu, jego muzykalności. Ale pojawiać się w trzech nutach na pewno jeszcze będzie. Chociaż szkoda, że w dawnych, starych nagraniach. Powracam do tej, przez którą to całe dzisiejsze trójkowe zamieszanie w trzech nutach. Płyta Woes. Naprawdę, proszę mi wierzyć, miałem kłopot, aby wybrać trzy nagrania z tej płyty. Oto drugie. Limbo. Kimbra. Something I could go back for. Ten muzyczny desant z Nowej Zelandii bardzo mi odpowiada, szczególnie takie pomysły jak tutaj, taka uwertura wrzucona na koniec, ale w każdym razie to wszystko jest przemyślane, to tworzy całość. No, teraz będzie desant z ubiegłego wieku, jak to wspaniale brzmi. Co pewien czas pozwalam sobie zapuścić się w takie muzyczne ostępy lat 50. i 60. Wtedy też były przeboje, tylko nie było ich naraz 2 654 000, tylko były 3 albo 4. Niektóre z rynku amerykańskiego w ogóle nie trafiały do Europy, z kolei z Europy nie trafiały na rynek amerykański, a Francuzi mieli jeszcze swoją własną ścieżkę. O nas nie wspominając, bo u nas to dopiero raczkowało. Ale jestem ciekaw, czy Państwo pamiętają tę piosenkę. Bobby V i Run to Him. If you found another guy who satisfies you more than I do, run to him. I'll step aside. If you think his lips can kiss you better than my lips can kiss you, run to him. Forget my pride. If someone else arms can hold you better than my arms can hold you, go to him and show to him all your devotion. If somebody else can make you happier than I can make you, run to him. My tears will dry. If someone else's arms can hold you better than my arms can hold you, go to him and show to him all your devotion. If somebody else can make you happier than I can make you, run to him. My tears will dry. If it's me you want to love you, I'll be more than glad to love you till your life is done. But darling, if I'm not the one, słodko-melodyjny Bobby V i orkiestra, skrzypca, aranżacja. Proponuję jednak zmianę muzycznego nastroju. To będzie zresztą wyprawa w inny zupełnie świat. Bardzo prywatny. Szary pył. Monika Adamska. Znów cięcie go. Zostawiając ostry smak. Tina Turner, Andrzej Zaucha. Piosenkarze, których osobowości właściwie znosiły wszelkie ramy. Czas na trzeciego z tych wykonawców, twórców, których dzisiaj do trzech nut zapraszam, aby przypomnieć ich państwu. Powiedział kiedyś, piosenka pozwala mi wyrażać swoje oburzenie. Mam obsesję rzeczy, spraw brzydkich, o których nikt nie chce wspominać. A on wspominał. Zajmował się tematami, które dla innych były nieważne. Dla niego były ważne. Wystąpił w 1966 roku w Warszawie. Nie tylko, że był osobowością, ale no, wzbudził wtedy nieprawdopodobny entuzjazm. A Wojciechowi Młynarskiemu zostało to na lata i kiedyś po latach w Teatrze Ateneum znakomity spektakl złożony z jego piosenek w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. Kiedy odszedł, we francuskiej prasie pisano, że miał trzy wcielenia. Pierwszą takiego trubadura pieśniarza, potem drugą poety i wreszcie aktora. Włóczęgę Pacyfiku, jak niektórzy artyści, trafił na Pacyfik i wędrował z wyspy na wyspę. Ta piosenka pochodzi z spektaklu muzycznego i ponieważ niesie w sobie taki mały sygnał, a rzadko wspominają na świecie o Polsce niestety, który sprawił, że właśnie tę wybrałem, a też miałem kłopot, na którą się zdecydować. Rempart de Varsovie, Jacques Brel. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de Cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir nommé Byzance. Madame traîne son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est de Valence. Tandis que moi, tous les soirs, je suis barman à l'Alcazar. Madame promène son cheveu qui a la senteur des nuits de Chine. Madame promène son regard sur tous les vieux qui ont des usines. Madame promène son rire comme d'autres promènent leur vaseline. Je trouve que Madame est coquine. Madame promène ses cuites de verre en verre de fine en fine. Madame promène les gènes de 20 000 officiers de marine. Madame raconte partout que l'on m'appelle Tata Jacqueline. Je trouve Madame mauvaise copine. Tandis que moi, tous les soirs, je suis chanteuse légère à l'Alcazar. Madame promène ses mains dans les différents corps d'armée. Madame promène mes sous chez des demi-selles de Bacquartier. Madame promène carrosse qu'elle voudrait bien me voir tirer. Je trouve que Madame est gonflée. Madame promène banco qu'elle veut bien me laisser régler. Madame promène bijoux qu'elle veut bien me faire facturer. Madame promène ma Rolls que poursuivent quelques huissiers. Je trouve que Madame est pressée. Tandis que moi, tous les soirs, je fais la plonge à l'Alcazar. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de

can see the stars from America. Takie opowiadanie aranżacją w piosence, jej nastrojem, po prostu lubię. Tina Turner, Andrzej Zaucha, Jacques Brel w trzech nutach pojawili się jako ci sprzed lat, którzy wiedzieli, czym jest piosenka. To było po prostu w nich. Trójka tych, co teraz. Clara Hill, Ed Sheeran, jak przed chwilą państwo słyszeli, i wreszcie Kimbra, która spowodowała to dzisiejsze zamieszanie. Zapraszam jednocześnie państwa 3 czerwca o 18:00, nietypowo to taki appendix do trzech razy nuta, pojawię się właśnie w czwartek. A teraz na zakończenie powracam do tego desantu z Nowej Zelandii. Płyta Woos, przypominam raz jeszcze, i Kimbra. Na zakończenie Cameo Lover. Kłania się Roman Dziewański. This is non-stop, baby, you got me going crazy. You're heavier than I am, but I don't want no other. You're my cameo lover, only here for a moment or two. Stay inside that bubble with oil at the trouble, and you're the black hole. You turn from the skies, you dance with your demise. I'll be here when you're gone.